السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tutaanza mazungumzo yetu na kauli ya Allah tabaraka wa taala ambayo ametueleza katika aya ya kwanza kabisa katika surati An-Nisa, akasema subhanahu wa taala: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. خطاب يا الله تبارك وتعالى katika aya hii anawazungumzia watu wote, Waislamu na wale ambao sio Waislamu. Anawazungumzia wanadamu: ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, enyi watu mcheni mola wenu, muogopeni Allah tabaraka wa taala. Alladhi khalaqakum min nafsin wahida, Allah ambaye amekuumbeni kutokamana na nafsi ya mtu mmoja, na ni Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kutokana nafsi hiyo ya Adam, akamuumba mkewe ambaye ni mama yetu Hawa. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na akatoa kutokamana na watu hawa wawili wanaume wengi sana na wanawake wengi sana. Ikiwa Allah tabaraka wa taala ametuumba katika sura hiyo, bila shaka uumbaji huu ni uumbaji ambao una malengo maalum, na lengo la kutuumba sisi wanadamu ni kama alivyotuambia katika Qur'an katika surati Al-Baqara pale aliposema: ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi watu, mwabuduni mola wenu Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye amekuumbeni nyinyi, lakini pia amewaumba wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa utaona Allah amewakutubia watu wote, Waislam na wale wasiokuwa Waislam, wote wanatakiwa kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala peke yake. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah ambaye amekufanyieni ardhi kuwa mtandiko, mnaishi katika ardhi, mnajenga, mnalima, mfanyavyo mtakavyo, na mbingu akaifanya kuwa ni dari imekufunikeni vizuri, akakutelemshieni kutoka mbinguni maji mazuri, akaotesha kwa maji hayo namna mbalimbali za matunda, ikiwa ni riziki yenu. Allah anatuambia fala taj'alu lillahi andada, basi msimfanyie Allah washirika, wa antum ta'lamun, nani mkiwa mnajua kwamba yeye Allah tabaraka wa ta'ala peke yake ndiye ambaye amekuumbeni na ndiye ambaye ameumba vitu vyote vilivyoko ardhini. Kwa hivyo Allah tabaraka wa ta'ala ametuumba kwa lengo maalum, na hilo ni lengo la kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala peke yake, pasina kumshirikisha Allah na kitu chochote. La malakum muqarrabun wala nabiyyun mursalun, Allah hataki kushirikishwa na nabii wala na mtume wa aina yoyote, na wala malaika wa aina yoyote. Anahitaji kupwekesha katika ibada zake zote, yeye peke yake aabudiwe, na yeye peke yake aombwe, na yeye peke yake ategemewe. Na akatuambia Allah tabaraka wa ta'ala katika surati Dhariyat, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu, sitaki kutoka kwao riziki, wala sihitaji wao wanipe chakula. Allah tabaraka wa ta'ala yeye ndiye mtoaji wa riziki kwa viumbe vyote, tena mwenye nguvu aliye madhubuti. Kwa hivyo lengo la kuumbwa ni lengo kubwa sana, na ndio lengo la sisi kuwepo katika ardhi hii. Na kwa kutimiza lengo hilo, Allah tabaraka wa ta'ala akatuwekea taratibu na nidhamu ambayo sisi tunatakiwa tuende nayo na tuishi katika nidhamu hiyo. Baada ya kuwa ametuumba wanawake na wanaume, ameweka taratibu ya kuoana, na lengo la kuweka taratibu hii ni kipatikane kizazi ambacho kitamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala peke yake pasina kumshirikisha, lakini pia kipatikane kizazi kilichokuwa chema. Kabla ya kuendelea, niomba wale waliokaa kwenye ukuta ambao ni vijana, hebu wasogee, lakini pia tusikae mbalimbali sana, tukae karibu karibu. Tusogee karibu, na kuegemea ukuta ni moja katika sababu za kutafuta usingizi. Kwa hiyo unaweza kuleta taabu kidogo. Mwili katika kipindi kama hichi ukiulemaza kidogo, tunaona usingizi unakuja tayari na hali inabadilika. Katika yale ambayo nitapenda kuyazungumzia leo ni makusudio ya kisheria katika ndoa. Na leo hii ndoa zimekuwa za namna nyingi, kwa sababu ni sehemu ambayo Allah tabaraka wa ta'ala, tunaishi katika dunia, ametuumba wanaume na ametuumba wanawake, na kila jinsia inamtegemea mwenzake. Kama alivyotuambia katika Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. katika ishara za kutambua uwepo wake Allah tabaraka wa taala, na kuwa yeye ni mmoja na anastahiki kuabudiwa peke yake, ni pale alipokuumbieni ninyi wanaume wake. Amekuumbieni wanawake, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa wanawake hao. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia akaweka baina yenu, manake baina yenu ninyi wanaume na wanawake, ninyi wanandoa, akaweka mapenzi na huruma. Huu ni kuonyesha ufalme wake Allah tabaraka wa taala. Na wewe utaiangalia hali hii ya kutambua uwepo wake Allah tabaraka wa taala, ukikaa na dada yako na ukikaa na mama yako ni tofauti ukikaa na mkeo. Ukikaa na mkeo ni tofauti ukikaa na mwanamke mwingine. Na ukikaa na wanaume wenzako ni tofauti na ukikaa na mwanamke. Hii ni ishara peke yake inatosha kumfahamu na kutambua kwamba Allah tabaraka wa taala yupo. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Katika hili kuna ishara kubwa kabisa, kuna dalili za wazi kwa watu wenye kufikiria. Katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameweka kwa mwanaume kwa mkewe, asakan ni utulivu. Utulivu wanasema ahlul ilmi umegawanyika katika namna mbili. Kuna utulivu wa mwili, mwili unahitaji kutulia, lakini pia kuna utulivu wa nafsi. Kwa mwanamke panapatikana utulivu, lakini kwa mwanamke mwema panapatikana utulivu ulio kamili, utulivu wa nafsi na utulivu wa mwili. Lakini kwa mwanamke, mradi mwanamke, patapatikana utulivu tu wa mwili, kwamba wewe umerudi kutoka kazini kwako, umeona ulivyoviona, maumbile yako yamehitaji kuwa na mke, basi hata kama hamsemi utaweza kuona baba na mama kila siku wanagombana, lakini wanazaa watoto. Simwaziona hizi hali. Magomvi hayaishi katika nyumba, na majirani wanajua hawa watu kila siku wapigana ngumi, lakini wanashangaa watoto wanafanya nini? Watoto wanazaliwa. Sasa wazaliwa vipi hawa watoto na hawa kila siku wapigana ngumi? Hapa kuna jambo la kimaumbile la walazimisha. Pamoja na ugomvi wao, lakini tafikia mmoja atamhitajia mwenzake, na katika hili patapatikana mtoto. Lakini mwanamke akiwa mwema ni tofauti na hali hiyo. Utapatikana utulivu wa nafsi, lakini pia utapatikana utulivu wa mwili wako. Allah tabaraka wa taala ametuambia ndani ya Qur'an, fasalihatu qanitatu hafidhatu lilghaibi bima hafidha. Wanawake wema ni wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala na kuwatii waume zao, wenye kujihifadhi pindi waume zao wanapokuwa hawapo, namna walivyohifadhiwa na Allah tabaraka wa taala. Na ndoa katika Uislamu ni ibada, na imefundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na imewekewa nidhamu, na ni kiunganishi baina ya familia na familia, na baina ya mtu na mtu mwingine. Lakini pia tegemeo la ndoa ni kupata dhurriyatu tayyiba, ni kupata kizazi kilichokuwa chema. Kumbuka katika maneno na dua ya Zakaria, alimuomba Allah tabaraka wa taala, kumwambia rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka samiu dua, mola wangu nakuomba unipe kizazi kilicho kizuri, kizazi chema, hakika wewe ni mwenye kukubali dua. Baada ya kuwa Zakaria amemlea Maryam, na kila anapoingia kwa Maryam amkuta Maryam anakula chakula ambacho si yeye amekipeleka chakula kile, na hapo akasimama Zakaria na kumuomba Allah tabaraka wa taala, na yeye kuwa na umri mkubwa na mkewe amekusha kuwa mzee, lakini akamuomba Allah na Allah akampa dhurriyatun tayyiba, kizazi kizuri, akampa mtoto Yahya kama alivyosema Allah, lam najallahu min qablu samia, hatukujalia jina hilo kuwepo kabla ya kuwepo Yahya huyo. Lakini pia katika mafundisho ya Qur'an tunajifunza dua za watu wema, namna gani wakimuomba Allah tabarak wa taala awape kizazi kilicho chema. Nikuja katika surati al-Furqan, Allah tabarak wa taala ameeleza, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lilmuttaqina imama. Katika waja wema wanaomuomba Allah tabarak wa taala, wanamwambia Mola wetu, tupe sisi unako wake zetu na kizazi chetu, watoto wetu, tupate kwa watoto wetu na wake zetu qurrata a'yun, kitulizo cha macho. Kitulizo cha macho kwa mke ni kumpata mwanamke anayekusikiliza na kutia na kuheshimu na kupenda, tutulizana, watoto wenye adabu, watoto wema, watoto wasikivu, nyumba yako utaionea raha. Hichi ni kitulizo cha macho. Lakini ukipata mwanamke asiyesikia na watoto wasiokuwa na adabu, hili ni shari na balaa katika nyumba yako, na hauwezi kuwa na utulivu katika maisha yako. Qur'ani yatufundisha kumuomba Allah tabaraka wa taala atupatie kizazi kilichokuwa chema. Na bali hikima kubwa ya Allah tabaraka wa taala katika jambo la ndoa ni kupata watoto ambao watakuwa ni auladu salihin, watoto wema, watoto ambao alladhina yaabuduna rabbahum, watoto ambao watamwabudu Mola wao. Lakini pia hawa watoto watakuwa ni dhukhran liwalidihim, watakuwa ni watoto akiba njema kwa wazazi wao, kwa sababu imekuja katika Qur'an, Allah tabaraka wa taala ameeleza, walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin. Wale watu ambao watamwamini Allah tabaraka wa taala, wao wameamini imani ya kweli, wao katika aqida iliyokuwa sahihi, na watoto wao wakalelewa katika aqida hiyo, watoto wakaamini vile walivyoamini wazazi wao, Allah tabaraka wa taala ameahidi kwamba atawakusanisha, atawakutanisha wale watoto na wazazi wao katika pepo, wewe mkeo na wanao mtakutana nyote katika pepo moja. Haijalishi kwamba mtoto wako alikuwa na amali nyingi kiasi gani na wewe ulikuwa na amali ndogo kiasi gani, lakini kwa sababu malezi yako kwenye familia ilikuwa ni malezi mazuri, na mtoto wako akafuata imani uliyokuwa nayo wewe, basi wewe utakutanishwa na familia yako katika pepo ya Allah tabaraka. Na hii ni furaha ya hali ya juu sana kuliko wewe umeingia peponi alafu watoto wako wamekwenda motoni, ama wewe unakwenda motoni watoto wako wanakwenda peponi. Uislamu ukaja kutilia umuhimu mkubwa suala la ndoa, watu waangalie wanaoa vipi, lakini watu walee familia zao katika misingi ya kisheria. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam himiza watu kuoa wanawake wenye kuzaa sana, pale alipotuambia katika hadithi, tazawaju alwaduda alwaluda, oeni wanawake wenye kizazi na wanawake wenye mapenzi na waume zao. Fa inni mukathirun bikum al-umami, hakika mimi nitakuwa ni mwenye kujigamba kwa watu wengi kuliko umma zingine. Kadri watu wataoana ndivyo watu watazaana kwa wingi. Lakini mwanamke anaolewa, kuna watu wanaoa si kwa lengo la kupata kizazi kilichokuwa chema, lengo ni kwa sababu tu na yeye aonekane ameoa mwanamke mzuri, ama aonekane aoa ameoa katika nasabu fulani, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akaeleza katika hadithi nyingine miongoni mwa sababu zinazopelekea mwanamke kuolewa, akasema tunkahul mar'atu li arba'i, mwanamke huolewa kwa moja ya mambo manne. Limaliha, anaweza kuolewa mwanamke kwa sababu ya mali. Mwanamke yule ana mali, basi mtu akamuoa kwa sababu ya mali yake ili apate sehemu na yeye ya kuendeshea shughuli zake. Walihasabiha, ama mwanamke pia aweza kuolewa kwa ile nasabu yake, kwamba ukoo wake ni ukoo mtukufu, ukoo wenye sharafu mjini, basi na yeye akioa ataonekana kwamba ni sehemu katika ukoo fulani. Lakini pia vile vile wali jamaliha, na mwanamke aweza kuolewa kwa uzuri wake, na mtu akaangalia uzuri wa yule mwanamke, na watu watofautiana katika sifa za uzuri. Basi mtu akaoa, hakuna lingine ambalo limemfanya amuoe yule mwanamke, ni uzuri tu, kama mwanamke yule mzuri na yeye kapendezwa na maumbile fulani ambayo ameyaona kwa yule mwanamke, akamuoa mwanamke huyo. Wali diniha, na mwanamke aenda kuolewa kwa dini yake. Mtume akatuambia fa'far bi dhati di, basi nini, chagueni mwanamke mwenye dini. Haimaanishi kwamba ukiambiwa uchague mwenye mke mwenye dini kwamba usiangalie uzuri unaokuvutia. Sasa mmoja pia katika adabu za kuoa, huruhusiwi kumuoa mwanamke ambaye hujamuona. Takiwa umuone mwanamke, upende, upendezwe naye, ndio muoe. Kwa hivyo kuna sifa mbalimbali za uzuri, lakini uzuri uliokuwa bora zaidi kwa mwanamke ni dini. Kwa nini Mtume apendekeze mwanamke mwenye dini? Kwa sababu lengo la kuoa ni kupata kizazi ambacho kitakuja kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kupata kizazi kilichokuwa chema, watoto wema, waelewa na wasikivu, watakao inusuru dini ya Allah tabaraka wa taala, na watakao iimarisha ardhi kwa kumwabudu Allah tabaraka wa taala peke yake pasi na kumshirikisha na shirikisha. Bali pia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipotuhimiza sisi kumuoa mwanamke mwenye dini, maana yake ni kwamba ukioa mwanamke mwenye dini una asilimia kubwa za wewe kupata watoto watakaokuwa na dini. Ukioa mwanamke asiyekuwa na dini una asilimia kubwa za kupata watoto wasiokuwa na dini, ila waliorehemewa na Allah. Sababu kuna uwezekano mtoto baba yake akawa ni mlevi na mama yake akawa ni mlevi, naye akaja akabadilika akawa ni mtoto mwema. Huyu ni kwa rehema za Allah, lakini sio tegemeo. Hata mzazi mwenyewe pia huwa atatia mashaka kwamba huyu mtoto inawezekana kwamba basi Allah kamchagua tu. Lakini zile sababu zikichukuliwa katika kutafuta mchumba katika kuoa kwako, basi ni sababu za kutengeneza kupata kizazi kilichokuwa chema. Kama vile ambavyo ukitaka kulima mazao yako, pia huwezi ukaenda kwenye ardhi yoyote ukalima. Lazima utaangalia ardhi gani iliyokuwa bora ambayo itakufanya wewe uweze kupata matunda, na yale mazao unayotarajia kwa wingi ndipo utakwenda kulima. Uzuri wa ardhi unapelekea kupata mimea mizuri, lakini ardhi ikiwa ngumu, haihifadhi maji, ni ngumu kupata mazao. Kwa hivyo na mwanamke na yeye pia vile vile, lazima mtu akitaka kuoa aangalie wapi anakwenda kuoa na nani anayemuoa. Kwa ukaona Mtume sallallahu alayhi wasallama amemtanguliza mwanamke mwenye dini, na Allah tabaraka wa taala alipomzungumza mwanamke fasalihatu, mwanamke mwema, hafidhatun qanitatun hafidhatun lilghaibi, ni yule mwanamke qanitatun ay muti'atun lilazwaj, mwanamke ambaye anamtii mumewe, na toa fil ma'rufi, toa ni katika wema. Sababu kama mume atamwamrisha mwanamke katika maasia, mwanamke hana haki ya kumtii, lakini midamu analoamrishwa na mumewe ni jambo la kheri na ni katika maarufu, mwanamke hana haki ya kuto kumtii mume wake. Kwa mwanamke mwema ni yule ambaye anamtii mume wake katika lile ambalo ameamrishwa, ama katika lile ambalo amekatazwa. Hafidhatu, mwanamke mwenye kujihifadhi. Lilghaibi, anajihifadhi yeye mwenyewe, anahifadhi mali ya mume wake, anahifadhi watoto wa mume wake, lakini pia anahifadhi heshima ya mume wake. Kama mwanamke atakuwa si mwema, hawezi kuhifadhi heshima ya mume wake, na hawezi kuhifadhi mali ya mume wake, lakini pia yeye mwenyewe pia hawezi kujihifadhi. Tunatakiwa tutafute mwanamke mwema. Tayari tukishaoa, kama tulipatia kuoa ama tulikosea kuoa, juhudi bado zinahitajika. Na Allah tabaraka wa taala milango yake iko wazi, na anasikia maombi ya waja wake wenye kumuomba, na anawajibu wale wenye kumuomba maombi yao. Na mwenye kuzibadilisha hali ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo tunahitaji kukithirisha dua, kumuomba Allah tukimwambia, rabbana hab lana min azwajina, Allah tupe kunako wake zetu, wa dhurriyatina, na watoto zetu, qurrata a'yunin, tupate kitulizo cha macho yetu, wawe wanawake wasikivu, lakini pia watoto wetu wawe ni watoto waelewa wenye adabu. Waj'alna lilmuttaqina imama, na utujalie sisi kwa waumini wenye kumcha Allah tuwe ni watu wa mstari wa mbele, tuwe ni viongozi katika toa yako Allah tabaraka wa taala. Tusirudi nyuma. Haya ni maombi ya waja wema. Sisi tuwajibika kukithirisha kumuomba Allah tabaraka wa taala, hasa katika zama kama hizi ambazo tunashuhudia kwamba sababu za kuharibu familia na mazingira ya kuharibu familia yanazidi kuongezeka siku hadi siku. Maisha ya utandawazi. Na tunahitajia tupate watoto ambao watatuombea dua, lakini hawa watoto pia wawe ni akiba njema kwetu sisi. Hatuwezi kuwapata pasina kufanya juhudi ya kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume wetu alayhi salatu wassalam ametuambia katika hadithi ambayo ipokea al-Imam al-Hakim katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Mtume akasema, ala ukhbirukum bi khairi ma yaknasuhu al-mar'u, nikuelezeni hazina bora ambayo mtu anaiweka, yani akiba nzuri ambayo mtu anajiwekea. Katika akiba iliyokuwa nzuri kabisa, Mtume akasema, al-mar'atu salihah, ni mwanamke mwema. Ukitaka kuweka akiba njema, basi tafuta mwanamke mwema. Sikuyo tuna haja sisi ya kukithirisha kumuomba Allah tabaraka wa taala, lakini pia kufanya juhudi za makusudi kabisa za kumuomba Allah tabaraka wa taala atujalie tuweze kupata wanawake wema. Kama ambavyo mwanaume anatafuta mwanamke mwema, pia hivyo hivyo mwanamke na yeye lazima atafute mwanaume mwema. Sio muradi amekuja mume kuposa basi kwamba yeye ni mtu wa kuolewa atakubali kuolewa na mwanaume yoyote. Hapana. Na wazazi na wao sio angalie kwamba mtoto wetu sikashafika miaka 30 hajaolewa basi tumuozeshe hivyo hivyo kwa ana atakayekuja na apewe. Hapana. Kuna haja ya kumuelekea Allah na kumuomba Allah, lakini pia vile vile utakuta wanaume waliokuwa wema. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ameeleza katika hadithi ya Abi Huraira, idha atakum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, idha atakum man tardawnahu dinahu, atakapokujieni mtu ambaye mwaridhika na dini yake, ni mtu mwenye dini, wa khuluquhu, na tabia yake ni tabia nzuri, basi huyo fazawwijuhu, muozeshe. Maana yake kama akija mtu hana dini na akija mtu tabia yake sio nzuri, basi huyo mtu msifai nini? Usimuozeshe. Kwa maana hiyo bado panaangaliwa katika upande wa mwanaume na panaangaliwa katika upande wa mwanamke kwamba kinachozingatiwa ni dini na kinachozingatiwa ni tabia. Na ikiwa vinazingatiwa vitu hivi viwili, basi huu ni msingi katika maisha yetu. Katika maisha kama haya ambayo tunayashuhudia sisi namna yalivyo, katika upande wa wanaume anavyoharibika na katika upande wa wanawake anavyoharibika kwa asilimia kubwa zaidi, tuna haja ya kuongeza juhudi ya kuangalia namna gani wema wetu waliotangulia walizilea familia zao, lakini namna gani wema wetu waliotangulia waliozesha mabinti zao, lakini namna gani wema wetu waliotangulia walivyokuwa wakisaidiana na kushirikiana katika maisha yao ya kijamii. Kwa sababu Allah tabaraka wa taala ametuhimiza katika Qur'an kuijiliza mwenendo wa hawa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukiangalia utakuja kuona ukisoma tarehe ya masahaba, huyu sahaba akaoa kwa sahaba huyu, huyu sahaba akaoa kwa sahaba huyu, huyu sahaba akaoa kwa sahaba huyu. Kwa nini walikuwa wakirudiana wenyewe kwa wenyewe? Kwa sababu wanahitaji kuangalia kwamba zile sifa ambazo mtume kawaelekeza zinapatikana vipi. Katika wanawake ambao walikuwa na umri mkubwa, tunasoma katika sira, sote tunafahamu kwamba kuna wanawake walimlea mtume. Mmoja wao alikuwa akiitwa nani? Ummu Aiman. Sawa sawa. Simwajua hivyo? Ha? Au wenzangu ili hamlijui? Walokuwa mayaya wa mtume, wabembelezaji wa mtoto. Ummu Aiman. Siku moja mtume kakaa katika baraza lake la msahaba, waambie msahaba zake kwamba anaitaka kumuoa mwanamke wa peponi, basi akamuoe Ummu Aiman. Inakuwaje? Yaani mtume atangaze anaitaka kuoa mwanamke wa peponi, yaani amwambie ni mwanamke wa peponi, na hajafa huyu mwanamke, hajafa hapo Ummu Aiman, lakini mtume amuita mwanamke wa wapi? Wa peponi. Anayetaka kuoa mwanamke wa peponi amuoe Ummu Aiman. Akajitokeza sahaba Sayyid ibn Haritha, akaenda akamuoa. Mkumbuke wakati huo Zaid alishamwacha Zainab, ambaye alikuwa ni mkewe wa kwanza, na baada ya kumwacha akaolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipomuoa Ummu Aiman, Allah akamruzuku kutoka kwa Ummu Aiman mtoto Usama ibn Zaid. Kwa watu walikuwa wanaangalia ni mahala gani wapeleke nutfa zao, ni kwa sifa zipi zitawapelekea wao kuoa pale. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu alikwenda kukosa kwa Ali ibn Abi Talib, akamposa mtoto wake aitwa Ummu Kulthum. Ali akamwambia sawa, lakini bado mdogo sana. Ambia mimi nataka pia nasabu yangu iambatane na nasabu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu nasabu zote zitakatika, lakini nasabu ya Mtume haitokatika. Ninataka nasabu yangu ikutane na nasabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakati huo huo ukirejea nyuma utakuta mashia wanapomzungumza Umar na wanapomzungumza Ali kana kwamba walikuwa ni maadui wawili wasioelewana hata kidogo. Kwa sababu mashia wanamzungumza Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, na Abu Bakar walikwenda wakamdhalilisha Ali ibn Abi Talib, na wakamburuza Ali kumtoa nyumbani kwake mpaka msikitini apeleke baya kwa Abu Bakar ya nguvu. Umar akatoa baya bila ridhaa. Lakini pia waliusukuma mlango ambao Fatima alikuwa nyuma ya mlango ule, mlango ukambana Aisha Fatima, ubavu wake mmoja ukavunjika, na alikuwa na mimba ikatoka. Soma habari za mashia, unaona kwamba hawa kina Umar walikuwa ni maadui wakubwa sana wa familia ya Mtume Muhammad. Lakini wakati huo ukirudi nyuma, yawezekanaje mtu ambaye amekufanyia uadui ya kukuburuza wewe kukutoa nyumbani kwako mpaka msikitini, huyo huyo amekuulia mkeo, amekusababishia mkeo alikuwa na mimba ikatoka, mkeo akavunjika ubavu na kwa sababu ya yale maradhi ya maumivu mpaka mkeo akafa, alafu huyo aweza kumuozesha mtoto wako? Hii inawezekana? Na kuna binti gani aweza kukubali kuolewa na mwanaume ambaye amemsababishia mama yake kifo? Kitu ambacho pia hakiwezekani. Lakini Mashia wao huyazungumza haya kwa kuwatusi na kuwatia kijeli na dharau masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sifa ambazo hawakuwa nazo katu masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ali akamuozesha Umar binti yake Ummu Kulthum. Asingekubali kumuozesha kama angekuwa Umar, angekuwa ni mtu mwovu. Lakini pia tunakumbuka kwamba Abu Bakar kamuozesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume kaoa kwa Uthman ibn Affan, kaozesha kwa Uthman ibn Affan, tena kaozesha mabinti wawili. Utakuta hawa makhalifa wameoleana wenyewe kwa wenyewe. Lakini haikuwa na maana ya asabia kama ambavyo ilivyo leo, kwamba sisi na sisi basi mtoto wa ammi ataenda kuoa kwa mtoto wa khala, au sio? Haiko hivyo. Kwamba kabila hili wataolewa na kabila hilo hilo tu, kabila mwingine hawezi kuja kuoa. Walikuwa wanaangalia dini. Walikuja kuoa ni mtu mwenye dini. Sasa leo katika jamii zetu inapokuwa watu hawaangalii dini ya mtu na tayari kumeingia dimbwi la Mashia, basi kuna uwezekano akaja mtu kavaa kilemba kama changu na akavaa kanzu kama za kwangu, au sio? Au sadi bwana, kumbe bonge la Rafidha, bonge la Mshia. Sio sawa? Kamuozesha binti yako kwa Mshia. Sio ndivyo wanapoingia? Na Mashia hawana mipaka. Mashia hawana mipaka katika ndoa. Na ni watu waovu. Sasa kama watu hawatakuwa makini katika kuangalia misingi namna gani wataweza kuzitunza familia zao, basi kuna uwezekano mkubwa baada ya muda watu wakajikuta wameingiliana familia zao na familia za makafiri. Sikawa familia zao ni familia ambazo zinaongoza kuwatusi na kuwashambulia masahaba kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna bwana mmoja, yeye alikwenda kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yule bwana alikuwa na kijana wake, kijana alikuwa ni Aq, yani kijana muovu kwa wazazi, kijana si msikivu kwa baba yake, hana adabu, anavunja haki za mzazi wake. Yule mzee akaenda kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, akamshtakia habari ya yule kijana wake. Umar akamwita yule kijana, alipomwita yule kijana akamueleza juu ya habari ya yeye kuwa mtoto mwovu msusuwavu kwa mzazi wake. Kijana akamuuliza Umar, akamwambia ya Amir al-Mu'minin, alaysa lilwaladi haqqun li abihi, alaysa lilwaladi haqqun ala abihi, hivi mtoto na yeye hana haki kwa mzazi wake? Ni mzazi tu ana haki kwa mtoto wake? Umar akamwambia ndiyo, mtoto na yeye ana haki kwa mzazi wake. Akamwambia famahu, kama mtoto ana haki kwa mzazi wake, haki za mtoto ni zipi? Nitaka kuzijua, lakini mimi nimekuja kushtakiwa hapa kwamba mimi ni mtoto mwovu, sina adabu na mzazi wangu. Sasa kama na mimi mtoto nina haki kwa mzazi wangu, naomba nijue haki zangu mimi kwa mzazi wangu ni zipi? Umar ibn Khattab akamwambia, an yantaqi umma, amchagulie kwanza mama. Baba amchagulie mtoto wake mama, sio mwanamke. Umchagulie mtoto wako mama. Chini kisema lugha hii itakuwa inaeleweka. Anaizaa si mwanamke, si ndivyo? Akizaa mwanamke utakuwa utimiza shida zako wewe. Umchagulie mtoto wako mama, kwamba mtoto wako apate mama bora, apate mama mwema. Kama ambavyo pia vile vile mwanamke lazima amchagulie mtoto wake baba, sio mradi mwanaume tu. Manake lazima awe ni mtu bora, mtu mwenye dini, mtu mwenye akhlaq. Hilo akamwambia ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili akamwambia ya kwamba wa yuhsina ismahu, ampe jina zuri, amchagulie jina zuri mtoto wake baada ya kuwa amemzaa. Na jambo la tatu ayuallimahu alquran, amfundishe mtoto wake kitabu cha Allah tabaraka wa taala, amfundishe mtoto wake Quran. Kwa hiyo Omar amembainishia yule mtoto haki zake kwa mzazi wake, akamtajia haki ngapi. Na tuko pamoja, lakini hao tumeanza kuchoka. Tuko pamoja. Kwanza amchagulie mtoto wake mama. Kwa hiyo ukitaka kuoa usije tu ukawa waangalia ni leo unaloridhika nalo wewe. Mimi ninavutiwa na mwanamke mrefu, mimi ninavutiwa na mwanamke mweusi, mimi ninavutiwa na mwanamke mwembamba, mimi sinavutiwa na mwanamke mnene, mimi sinavutiwa na angalia mtoto wako unaitaraji kumpata kwa yule mwanamke ana haki kwako kabla hajazaliwa. Mtoto wako anahitaji naye umchagulie mama. Kwa hiyo wakati wasiangalie sifa zako, pia uangalie na haki za mtoto wako ambaye wataraji kumpata kwa yule mama. Ana dini au mradi mwanamke? Na mwanamke naye aangalie huyu mwanaume ananioa ana dini, ana akhlaqi, au mradi mwanaume tu nimekaa muda mrefu nyumbani bila kuolewa, basi atakaye kuja niende nikatoe huo mkosi kwanza. Umri umekuwa mkubwa na sijapata mume. Au na wewe unasema umri umekwenda sijapata mke, basi mradi nioe tu kwanza. Hapana. Na jambo la pili, mtoto akipatikana iwe jina zuri. Sio mradi jina tu, jina zuri. Na jambo la tatu, mtoto afundishwe kitabu cha Allah, Quran. Mtoto afundishwe dini. Alipomwambia haya maneno, faqala yule kijana akamwambia Umar, fa inna abi lam yaf'al min dhalika shay'an, baba yangu katika hayo hajafanya hata moja. Katika hayo matatu baba yangu hajafanya hata moja. Mama yangu alikuwa majusi huko, aliosha na mwanaume wake majusi akaenda akajichukulia huko, mradi yeye kaangalia zile sifa anazotaka yeye akachukua akaoa. Lakini jina pia kanipa jina baya. Lakini pia baba yangu hajanifundisha chochote katika kitabu cha Allah, hata harfu moja. Omar akamjukia yule mzazi, akamwambia yule mzazi ya kwamba ajita tashku hukuka ibnaka wakada aqaktahu, wewe umekuja kushtakia uovu wa mtoto wako wakati wewe ushamfanyia uovu huyu mtoto kabla yeye hajakufanyia uovu huo. Yani wewe baba ndio ulomwanzishia huo uovu, leo unakuja kushtakia mtoto wako hana adabu wakati wewe mwenyewe mama yake huyo mtoto ana adabu. Hujamfundisha kitabu cha Mola wake, ataipata wapi adabu? Na sasa jamii yetu inazungukwa na watu waovu katika sura na sampuli mbalimbali, lakini wote wewe waovu, ila hao wanaokuja katika sura inafanana kuwa ni wenye dini alafu hawana dini ni waovu zaidi. na ni watu hatari zaidi. Tusema kwamba labda sisi tulishakosea huko mwanzo. Lakini kama wewe ulikushakosea, basi mtoto wako pia asikosee. Mtoto wako anasoma wapi? Mtoto wako anachezea wapi? Ni wao watarajia huyu mtoto aje akuombee dua. Na hujui umpeleke wapi mtoto wako. Angalia katika kisa cha Anas ibn Malik, cha mamake Anas ibn Malik, wakati huyu mama mamake Anas ibn Malik Ummu Sulaym, wakati mtume ameingia Madina, alimchukua mtoto wake mdogo Anas ibn Malik, kijana mdogo, moja kwa moja akampeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika naye kwa mtume amwambia, ya Rasulullah, hadha ghulamun Anas yakhdumuka, huyu kijana nimekuletea Anas, kuanzia sasa atakuwa mtumishi wako. Lengo sio kwamba Anas kumtumikia mtume, kumbebea viatu, kumpelekea maji au kumletea maji, lengo huyu mtoto atakapokaa nyumbani kwa mtume atasoma ilmu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, atajifundisha akhlaqi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mama alijua wapi ampeleke mwanaye na wapi atayapata malezi bora mwanaye. Akamchukua mwanaye akampeleka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe mtoto wako umpeleka wapi? Sikuelewana vizuri. Mtoto wako unampeleka wapi? Na huko ulipompeleka anasomeshwa na nani? Na hicho anachomsomesha ni kipi? Lakini usije kuwa unaweka matarajio katika kitu ambacho hakina maandalizi ya kupata matarajio. Mtoto wangu anasoma Islamic bwana. Islamic ipi? Hiyo Islamic anasomesha mtoto wako ipi, unaijua? Anasomesha Qur'an. Qur'an ipi? Na kwa sababu hawa mashia wanajua, Waislamu wengi hawajui lolote. Akija basi Qur'ani yetu ni hii hapa, msafu ni huu. Nasomesha watoto. Sasa itikadi ya Shia, huu sio msahafu. Hii sio Qur'ani yenyewe, kwa sababu walioandika Qur'ani hii makafiri, sasa itakuwaje Qur'ani? Hawa masahaba wa mtume wote makafiri. Kama alivyosema mmoja katika wanawachuoni wa Kishia, Al-Kulaini, akipokea riwaya yake kutoka kwa Abi Ja'far, anasema kana an-nasu ahlu ridda ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallam illa thalatha, watu wote walikuwa wameritadi baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa watu watatu, wote waliritadi, wote kawataja Miqdad ibn al-Aswad, Salman al-Farisi, Abu Dharr al-Ghifari. Hawa ndio walibakia Waislamu, lakini wengine wote walikuwa makafiri. Huyu wampelekea mtoto wako atamfundisha nini? Tuko pamoja ndugu zangu. Na sasa hivi wanafungua madarisi, wanafungua maskuli, tena wanawapunguzia wazazi wa Kiislamu asilimia. Mtoto wako akisoma dini pale, asilimia zitapungua, ada zao zitakuwa ndogo. Bado mtoto pia akienda kwenye madrasa yao atakuwa na zawadi, akitoka shule madrasa atapewa na juisi ya kupeleka nyumbani na ya kwake mwenyewe ya kunywa. Kutakuwa na msadaka ndogo ndogo za kupewa nguo, za kupewa viatu na pesa kidogo. Sasa haya maisha watu wasipoangalia wataangamiza familia zao. Allah anasema kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. Waambie Muhammad, waliopata hasara kubwa kabisa ni wale ambao wamezitia hasara nafsi zao na familia zao siku ya kiyama. Baba huna na watoto pia hawana. Mtoto analia na baba. lawama kubwa kabisa mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Lazima tuangalie mafungamano yetu ya kijamii tunayapeleka katika misingi ya namna gani. Lengo ya sisi kuletwa hapa duniani ni kumwabudu Allah tabarak wa ta'ala peke yake pasi na kumshirikisha na kitu chochote. Lakini pia lengo la kuoana kwetu sisi ni ibada pia. Ndio maana ukisoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam unaona kwamba mafungamano baina ya mke na mume yote yameandikwa kuwa ni ibada. Mke akifua nguo za mume wake apata thawabu. Mume akiemea chakula chumbani kwake apata thawabu. Mke na mume wakikaa wakazungumza vizuri apata thawabu. Wakifanya tendo lao la ndoa anapata thawabu. Maisha yote kwa sababu mtu anaenda kukidhi haja zako mwenyewe. Matamanio yako mwenyewe anapopata thawabu. Hebu niambie. Kwa nini upate thawabu wakati haja ni ya kwako mwenyewe? Msahau alimuuliza yule mtume. Ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu ajr. Mtume anakuaje? Yaani mtu anaenda kufanya shahawa zake mwenyewe, alipo anaandikiwa thawabu hii inakuaje? Mtume akawaambia araaitu law wadaaha fil haram kana lahu wizru. Muonaje kama angeshahawa zake hizo amezipeleka kwenye zina? Kwenye jambo la haram angeandikiwa dhambi? Basi kama kwenye zina angeandikiwa dhambi, basi mdao amekuja kwenye halali huko kuandikiwa nini? Kaandikiwa thawabu. Unapopanda mbegu wataraji upate mimea iliyokuwa mizuri. Mimea pia unahitaji kutunzwa. Umwagiliziwe maji, uangaliwe usiingiliwe na wadudu. Na hawa watoto ni mimea yetu sisi. Wapi wanachezea watoto wako? Baba unajua? Mtoto wako anachezea wapi? Mtoto wako kashinda wapi? Ama ukirudi wewe angalia hesabu zako za biashara tu. Kazi yako inakwenda vipi? Hata kama wewe hukujaliwa kujua kusoma Qur'an, basi mtoto wako pia asijue. Haiwezekani. Sasa mimi sikujua, lakini mwanangu lazima atajue. Na mimi nafanya juhudi na uzee wangu huu nijue kidogo kidogo. Lakini lazima familia yangu iwe ni familia yenye dini. Na kila sababu ya kuisogeza familia yako kwenye dini unaichukua. Allah tabarak wa ta'ala atakupatia taufik. Ihtimamu ya mzazi kwa watoto ni kubwa na inahitajika kwa kiasi kikubwa. Luqman al-Hakim, mmoja katika waja wa Allah wema, Allah anatuambia ndani ya Qur'ani habari yake, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Kumbuka kwa Luqman anamwaidi mtoto wake mwanaye, anamwambia ya bunayya la tushrik billah, mwanangu usimshirikishe Allah. Anamtahadharisha mwanaye na shirki. Ambe inna ash-shirka la dhulmun 'azim. Hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa kabisa kuliko dhulma zingine. Baba lazima uwe na muda. Ni kweli una kazi nyingi, unarudi umechoka. Lakini ndani ya wiki nzima hata siku moja? Ndani ya mwezi mzima hata siku moja? Hivi hauna hata fursa ya kukaa na mtoto wako dakika 15, dakika 10? Mtoto wangu leo umesoma nini? Mwalimu kakufundisha? Hiyo pia muda haupo. Yaani wewe ukirudi nyumbani watoto wamekula. Hujui watoto wameswali? Wewe mtoto wa kiume sasa una miaka 10 unaswalia wapi? Mbona sikuoni msikitini? Na wewe mtoto wa kike sasa una miaka kadhaa. Mbona kuona uzurura tu barabarani unacheza hobi? Vipi? Hii ni mimea yako wewe. Unaitunza namna gani? Lazima watu wawe makini katika watoto. Mtume wetu alayhi salatu wassalam amekufa anamwacha Abdullah ibn Abbas umri wake haujazidi miaka 13. Mtoto mdogo. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha ule umuhimu wa malezi ya watoto, akiwa amembeba Abdullah ibn Abbas nyuma ya punda wake, anatembea naye. Mtume amwambia Abdullah ibn Abbas, ya ghulam inni uallimuka kalimati. Ewe kijana, mimi ninakufundisha maneno. Kayaita kalimati, maneno machache, madogo, yanahifadhika, yanaeleweka kwa wepesi. Akamwambia la kwanza, ihfadhillaha yahfadhuka. nalokufundisha la kwanza, muhifadhi Allah na Allah atakuhifadhi. Ihfadhillaha tajiduhu tujahaka. Na katika riwaya Imam Ahmad, ihfadhillaha tajiduhu amamaka. Muhifadhi Allah utampata Allah yuko mbele yako. Wewe muhifadhi Allah. Kumuhifadhi Allah utamuhifadhi vipi wakati humjui? Haiwezekani. Haujui mipaka yake? Haiwezekani. Hujui kaamrisha nini wala kukataza nini? Haiwezekani. Kwanza mtoto afundishwe kumjua Mola wake Allah tabarak wa taala. Mtoto afundishwe aqida. Muhifadhi Allah, na Allah atakuhifadhi. Kimuhifadhi Allah katika ujana wako, atakuhifadhi katika uzee wako. Sawa sawa. Muhifadhi Allah wakati una afya, atakuhifadhi wakati ukiwa na nini? Na maradhi. Ukimuhifadhi Allah wakati unapata pesa, atakuhifadhi wakati hauna nini? Huna pesa. Kwa nini yeye hamwashuhudii wazazi wa kiume wanaugua, wanauguzwa na watoto wao wa kike? Si wapo? Na nao watoto wa kiume hawana nafasi. Mtoto wa kwanza wa kiume, wa pili wa kiume, wa tatu wa kiume, wa nne wa kiume, wote hawana nafasi. Lakini huyu mzazi alipokuwa na afya hakumhifadhi Allah. Kwa Allah yomdhalilisha sasa. Mzazi hawezi kwenda chooni, ajisaidie pale pale. Alafu mtoto wake wa kiume hawana muda wa kuja kumuuguza. Mtoto wake wa kike anakuja kumuosha baba yake. Wewe wasemaje? Utakimbia? Utamwambia acha? Itawezekana? Utakaa na uchafu? Utakuwa unalia tu, sio? Unalia tu. Unawapelekea laana wale watoto. Unawapelekea laana ya nini wakati wewe ndio unasababisha? Wewe hukuwatengenezea wale watoto mazingira wajue wewe una haki gani kwao? Maana wao haki zao hawakuziona kwako. Kumtume amwambia ihfadhillaha yahfadhuka. Muhifadhi Allah na Allah atakuhifadhi. Mtume amefungamanisha hifadhi ya Allah kwa mja haipatikani ila Allah aanze, mja aanze kumuhifadhi Allah. Kwa wewe ukimuhifadhi Allah na Allah atakuhifadhi. Wewe usipomuhifadhi Allah na Allah hatakuhifadhi. Hilo la kwanza. Akamwambia idha sa'alta fas'alillah. Ukiomba muombe Allah. Anayefundishwa ni mtoto mdogo. Anaambiwa ukiomba muombe Allah. Baba yake yupo, mama yake yupo, yeye mwenyewe mtume ni ndugu yake, ni mtoto wa ammi yake, lakini hajamwambia ukiwa na shida uniombe mimi. Ndio ukiwa na shida ya kuomba, muombe Allah. Wasema Waarabu, ukitaka kuomba umuombe nani? Umuombe Allah. La tasalanna bunayya Adam hajati. Shida yako usimuombe mwanadamu. Wasali alladhi abwabuhu la tuhja. Muombe yule ambaye milango yake haina pazia na mlangoni kwake hakuna askari. Muombe huyo. Ar-Rabb yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah anakasirika wewe ukiacha kumuomba. Kwa hiyo kwa kumuomba wewe shida zako na matatizo yako na mambo yako ni Allah. وبني آدم حين يسأل يغضب. Mwanadamu anapoombwa anakasirika. Mwanadamu anapenda aombwe mara moja apewe wasaa. Lakini ukimuomba mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, utaona anaanza kunungunika. Kwa nini nimekuwa mimi tu jamani? Hata kama ndo Allah kaniruzuku basi msikiti msima niko peke yangu. Anaanza kulalamika kwa sababu mwanadamu hapendi kuombwaombwa sana. Aombwe apewe nafasi. Lakini Allah ukiacha kumuomba anakasirika. Allah anapenda umuombe kila wakati. Mtume alimfundisha Ibn Abbas, idha sa'alta fas'alillah. Na wewe mfundishe mtoto wako, kiomba muombe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Na ukihitajia kusaidiwa, ukitaka msaada, omba msaada wako kwa Allah. Usiombe msaada wako kwa mwingine yoyote. Kwa sababu mwanadamu hawezi kukusaidia kwa kitu kama Allah hajakadiria usaidie. Kisha akamwambia wa'lam anna al-umma law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay' لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهم يا كوانبا watu hawa umma mzima kama watakusanyika kwa lengo moja la kukunufaisha wewe mtu mmoja kwa manufaa fulani, hawana uwezo wa kukunufaisha ila kwa kiwango cha kuandikia Allah tabarak wa taala. Wa inijtamau ala an yadhurruka bi shay, na hawa watu pia watakusanyika kukudhuru wewe kwa lolote, lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayhi, pia hawana uwezo kukudhuru ila kwa kiwango kile ambacho amekuandikia Allah tabaraka wa taala cha madhara ya kufikia. Rufi'ati al-aqlam wa jaffat as-sum, kalamu imekwisha jinuliwa na wino ulioandika katika sufu umekwisha kauka. Malezi haya Mtume sallallahu alayhi wasallam anayalea kwa watoto wadogo, lakini pia ni kwa umma mzima. Na sisi ni lazima tuwe na ihtimamu ya hali ya juu sana kwa watoto, na watoto ni neema kutoka kwa Allah tabaraka. Sasa watu wasipoteze familia zao, na watu wasipoteze watoto wao. Lazima uwe makini, madrasa mtoto wako anasoma madrasa gani, na hapo madrasa anafundishwa nini, na huyo anayemfundisha nani. Lazima ujue mtoto wako anasoma shule, huko skuli afundishwa na nani, lakini akitoka kule anakwenda wapi? Ni lazima uwe mfuatiliaji wa familia yako. Nani mtoto wa rafiki ya mtoto wako ni nani? Baba ukijua hilo na mama akilijua hili, familia itakuwa sawasawa. Na hasa katika miji kama hii ambayo mashia wanajaribu kuingia kwa kasi kwa mbinu mbalimbali, kwa mbinu mbalimbali, kama watu hawatakuwa makini watawakosa watoto wa kuombea dua, lakini watazipoteza familia zao. Na kama mtoto ni neema, basi Allah anasema ndani ya Qur'an, thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im, kisha mtaulizwa na Allah tabaraka wa taala kuna kwa neema mlizopewa na Allah. Allah amekupa neema ya mke, Allah amekupa neema ya watoto, Allah amekupa neema ya afya, Allah amekupatia neema ya mali. Wakati basi Allah atakuuliza, hawezi akakupa neema yake ukaitumia unapotaka wewe alafu akakuacha kama ulivyo, haiwezekani. Kwa lazima tuwe makini, lakini pia vile vile ni lazima tuweke umakinifu wa hali ya juu sana katika uangalizi wa familia zetu. Juhudi zetu bila kumuomba Allah pia hazifai, lazima tumuombe sana Allah tabaraka wa taala aweze kutusaidia juu ya kutuongozea familia zetu. Nimeongea kwa muda wa kutosha, lakini lengo kubwa kabisa ni kutahadharisha na hali ya mabadiliko ya kijamii ulimwengu yanapokwenda, na pia vile vile namna gani tuzihifadhi ndoa zetu na sheria yetu ya dini imetufundisha nini katika ndoa zetu. Tukiwa katika maisha kama haya, lazima tuangalie wema wetu waliotangulia ni namna gani walifanya. Imani yako wewe unahitaji kuwa na imani sahihi, lakini pia watoto wako lazima uwe mwangalifu juu ya hilo. Familia yako lazima uwe mwangalifu juu ya hilo. Usiwe ni baba umetosheka kwamba uitwe baba tu, na wala hujui binti yako rafiki yake nani, kijana wako wa kiume rafiki yake nani, anachezea wapi, anacheza na nani, anasoma wapi, anasomeshwa na nani, na nini anachosomeshwa. Lazima uwe makini, tusije tukawa kama vile alivyosema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud aliwaeleza Waislamu, akasema, akawaambia, kaifa antum idha labisatkum fitna, nini mtakuwa mna hali gani itakapokubaini fitna. Yahrumu fiha al-kabiru, mzee atazeeka katika hiyo fitna. Yani uzee unakuja kumkuta yuko ndani ya fitna. Wayarbu fiha as-saghiru, na mtoto anakuja kupata akili anakuwa yuko ndani ya fitna. Wayatakhidhuha an-nasu sunna, alafu hiyo fitna watu wataiita kwamba ndio sunna. Sinaeleweka vizuri. Yani mimi baba sijui dini, kwa hiyo yale niliyokuta kwenye jamii yangu ndio dini, sawa sawa. Na mtoto wangu akaja akakuta hivyo hivyo. Kwa hiyo sisi tumejua tu mpaka tunapata akili, mimi baba yake na utamvi na mtoto wangu anapata akili anakuwa mtu mzima, tunajua hii ndio dini. Na kumbe sio nini? Sio dini, ni fitna. Faida ghayrat, ile fitna itakapokuja kubadilishwa. Wakaja watu wakawatahadharisha watu, hiyo ni fitna. Hiyo sio dini. Qila ghayrat as-sunnah, tusema imbadilishwe sunna. Dini imekuwa mpya, dini ya zamani imeachwa. Sisi tunafahamiana vizuri, sijui huku kwenu kuna watu wa wanasimika bendera hivi hapo wanazunguka wanakohoa, huku kwenu wapo? Ah, wapo. Wanasema wanamtaja Allah, au sio? Na wenyewe wanakuambia kule kukohoa pia kuna maana, na maana yake ndio la ilaha illallah. Sawa. Sasa baba akazaliwa, baba anapata akili yake mpaka ana utamvi, anakuta ile ndio dini. Watoto wake pia nyumbani mpaka wanapata akili wanajua ile ndio dini, dini. Wanakuja kuambiwa hiyo sio dini. Na haya mambo katika dini hayapo. Huwa wanakubali? Si wanakataa? Sasa dini imebadilishwa. Wewe unataka kuniambia shekhe fulani alikuwa hajui, na shekhe fulani pia alikuwa hajui, na shekhe fulani pia alikuwa hajui. Isa muulize za sawa, walikuwa wanajua yako wapi? Kwa sababu dini haikuwepo kwa shekhe, dini iko kwenye kitabu cha Allah, iko kwenye sunna ya Mtume. Kwa sababu baba kakaa mbali na sunna ya Mtume na kitabu cha Allah, hajui dini iko wapi. Na sisi tutakiwa tuwa hivyo. Na kama sisi tulishakosea, na turekebishe, bado tuna wakati. Kwa sababu bado tunapumua, kwa tuna nafasi nzuri ya kurekebisha na kuziangalia ibada zetu na juhudi zetu katika dini. Na imani kama naeleweka vizuri. Kwa tutumie fursa hii ya uhai tuliopewa na Allah tabaraka wa taala kuhakikisha tunaziweka familia zetu katika njia iliyonyooka. Tukiwa tunaswali, tunasimama kwenye swala, kila mmoja wetu yasoma suratul Fatiha. Katika suratul Fatiha aya tano, Allah anatuamuru tuseme ihdina sirata lilmustaqim. Sasa manake Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Na njia iliyonyooka ni kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Hii Qur'an inaongoza katika njia iliyo madhubuti, inaongoza katika usawa. Lakini Allah anasema kumwambia mtume wa innaka latahdi ila sirati mustaqim, na kwa hakika wewe Muhammad unaongoza watu katika njia iliyonyooka. Lakini pia tunasoma aya mbele yake, sirata alladhina an'amta alayhim, Allah tuongoze katika njia ya wale uliowaneemesha. Ni kina nani walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala? Katika surati An-Nisa Allah amewabainisha wale aliowaneemesha. Sema subhanahu wa ta'ala, ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. Katika mti Allah na mtume atakuwa pamoja na wale walioneemeshwa na Allah tabaraka wa taala. Kisha akawataja minan nabiyina wasiddiqina washuhadai wasalihi. Kundi mangapi? Manne. Kundi la kwanza annabiyina, manabii. Kundi la pili asiddiqin, wa kweli. Kundi la tatu ashuhada, mashahidi. Kundi la nne as-salihin, waja waliokuwa wema. Hawa makundi manne ndio walioneemeshwa na nani? Na Allah tabara. Na imamu al-anbiyai Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Na kiongozi wa siddiqin baada ya Mtume Muhammad ni nani? Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Nukuja katika sahiha Muslim hadithi ya Abi Hurairah. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda akapanda katika mlima wa Uhud. Akiwa yeye mtume, akiwa na Abu Bakar, akiwa na Umar, akiwa na Uthman. Watu wanne. Wakaenda wakaupanda mlima. Walipopanda juu ya ule mlima, tumeyasema fartajati jabal, mlima ukatikisika. Al-Imam Ibn Uthaymeen katika kusherehesha hadithi hii yasema utikisikaji wa ule mlima sio kwamba umekasirika, ile tetemeko ni furaha kwamba mlima ule sasa umtembelewa na watu watukufu, Mtume Abu Bakar, Umar na Uthman. Kwa mlima ukawa na furaha. Mtume akauambia ule mlima uthbut, tulia mlima huu. Fa inna ma alayka nabi, juu yako kuna mtume ambaye ndio yeye mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa siddiqu, na juu yako kuna mtu mkweli, na ile kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa shahidani, na juu yako kuna mashahidi wawili, na Umar ibn Khattab amekufa shahidi, ameuliwa katika salati subuh akiswalisha watu, na Uthman ibn Affan amekufa shahidi, ameuliwa kiyamu layl akisoma Qur'an. Wa shahidani, kuna mashahidi wawili. Wakafasiri baadhi ya ulama sirata alladhina an'amta alayhi ay sirata Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi. Kwa tunaposwali sisi tunamuomba Allah atuongoze katika njia iliyonyooka, na njia iliyonyooka ni njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. Kwa hivyo yale aliyofanya Mtume na masahaba zake na sisi tutuyafanye, vile alivyoitakidi na sisi tuitakidi, vile alivyoabudu na sisi tuabudu, yale walioyaacha na sisi tuyaache. Hapo tutakuwa tumesalimika, na hiyo ndiyo njia ya amani. Tuzilee familia zetu katika hilo na tuishi katika utaratibu huu. Itakuwa sababu ya kusalimika sisi wenyewe, lakini pia na kusalimisha familia zetu na shari na fitna na balaa yanayoenea katika ardhi. Naomba niache nafasi kwa ajili ya maswali, kama yatakuwepo. Kama hatakuwa hakuna, basi tutajua kwamba kitu gani cha kuendelea. Niache nafasi kwa ajili ya maswali kwa huu ambao nimeongea, na imani kwamba huenda kutakuwa na nukta ambazo hazijaeleweka, basi tunaweza kuzielewesha. Kama zimeeleweka, kuna ziada ya maswali, basi niyasikilize hayo maswali. Wajazakumullahu khaira, wa sallallahu wa sallim wa barika ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira, walhamdulillah.